มีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วชื่อคุณพิชิตเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดไปฝันเห็นคนตายเต็มไปหมดเลยคนที่แกรู้จักมาตั้งแต่ครั้งไหนๆสมัยเมื่อยังเด็กๆจำความได้ก็มีที่ตายไปแล้วก็ยังกลับมาให้เห็นคนในหมู่บ้านคนนอกหมู่บ้านจำได้พวกเขาตายกันไปหมดแล้วแม้ว่าคุณพิชิตจะแก่มากแต่ก็ยังอดที่จะหวาดกลัวไม่ได้ที่แรกแกไม่เล่าให้ใครฟังเลยเพราะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแต่แล้วก็เก็บมันไว้ไม่ได้ก็เล่าให้คนในบ้านฟังพวกเขาก็พูดกันบอกว่าฝันเห็นแต่คนตายทั้งนั้นนะไม่ดีนะไปรดน้ำมนต์ซะเถอะหลวงตาโทนน่ะนะท่านสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยฝันอย่างนี้แสดงว่ากำลังมีเคราะห์เคยได้ยินเขาว่ากันว่าฝันเห็นคนตายมันก็จะทำให้คนฝันตายไปด้วยนะต้องระวังเอาไว้กันดีกว่าเดี๋ยวจะสายจนแก้ไม่ได้สีหน้าของแกในตอนนั้นคงจะชอบกลอยู่เพราะว่าใจนั้นคล้ายจะเชื่อแต่ก็คล้ายจะไม่เชื่อด้วยในเวลาเดียวกันแกก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเพราะยังไม่มีรถไม่ว่างจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ระหว่างนั้นก็มีคนหนึ่งมาหาแกคนนี้เคยคุยกันบ่อยถ้าแกว่างก็จะมานั่งคุยด้วยอายุมากแล้วก่อนนอนเคยทำงานอยู่กรุงเทพพอแกเล่าเรื่องความฝันให้ฟังแกก็ว่าแกเคยเจอแบบนี้มาแล้วสมัยแกอยู่ดอนเมืองทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถมีเพื่อนของเท่าแกฝันว่ามีคนมาหาหลายคนแต่เมื่อดูให้ชัดๆอ้าวคนเหล่านี้ล้วนแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยแกก็ตกใจกลัวมากในฝันนั้นก็ได้วิ่งหนีพวกเขาก็เดินตามเขาก็วิ่งหนีไปสะดุดอะไรไม่รู้ล้มคว่ำผีเหล่านั้นก็ถึงตัวพอดีเขาสะดุ้งตื่นเขาบอกเขากลัวมากทีนี้เห็นเขากลัวมากเมียก็เลยบอกให้เขาไปรดน้ำมนต์หรือว่าไปหาพระให้ท่านทำพิธีสะเดาะเคราะห์จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรเขาก็เชื่อรีบขับรถออกไปจากบ้านแต่พักเดียวกลับมารถกระบะที่เขาขับไปด้านข้างรถบุบบู้บี้เมียเห็นตกใจมากถามว่าไปโดนอะไรมาเขาบอกว่ารถเก๋งมาชนแล้วมันก็หนีไปตามไม่ทันเขากลัวว่าขืนขับต่อไปก็จะตายก็เลยรีบกลับมาบ้านเมียก็พูดบอกว่าเออฟาดเคราะห์ไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเมียพูดอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะจริงก็เลยค่อยสบายอกสบายใจแล้วก็ไม่ติดใจจะเอาความกับไอ้รถที่ชนพอ3วันเท่านั้นทำงานกันอยู่ตอนบ่ายๆปรากฏว่าเมียเขาก็โทรมาบอกเท่าแก่บอกเฮียเล้งตายแล้วเท่าแก่ก็ร้องว่าอะไรกันตายได้ยังไงเมียเขาก็บอกว่ารถชนตายคาถนนในหล่นไปในคูน้ำใกล้ๆหน้าร้านของเขานั่นเองนะพอเล่าจบแกก็เตือนไปรดน้ำมนต์ซะเถอะสะเดาะเคราะห์ไม่เสียหายอะไรอ้าวแล้วคนที่ตายนั้นไปสะเดาะเคราะห์หรือเปล่าเปล่าแล้วยังไม่ได้ไปถ้าไปคงไม่เป็นอะไรคุณพิชิตฟังแล้วก็ถอนหายใจเบาๆไอ้เรื่องอย่างนี้แม้ไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปรดน้ำมนต์แดดมันร้อนมากเลยวันนั้นมันเป็นบ่ายๆวันต่อมาหลานชายว่างคุณพิชิตก็บอกเขาว่าช่วยพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดหน่อยเขาสายหน้าบอกไปไม่ได้กลัวมอเตอร์ไซค์ล้มรอรถกระบะวันอาทิตย์เถอะอีก2ทวันเท่านั้นล่ะขับดีๆมันจะไปล้มได้ยังไงลุงก็รู้อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์มันล้มง่ายแล้วลุงก็ไม่แข็งแรงไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกมาคิดดูทำไมอยู่ๆก็เกิดร้อนใจขึ้นมาดื้อๆนะคุณพิชิตเคยได้ยินพระท่านบอกว่าคนเราเวลามันจะตายหรือว่ามีเคราะห์หามยามร้ายอยู่บ้านดีๆก็มักจะเกิดความร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเพราะไปตายซะแล้วนี่แกก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะพาไปวันอาทิตย์ก็ตกลงใจแล้วอยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกว่าจะรอต่อไปไม่ได้ขึ้นมาไอ้ความตายมันคงจะมารออยู่ตามถนนที่จะไปวัดนั่นแหละคิดถึงตอนนี้ก็ทำให้แกเกิดมีสติใจที่ร้อนรุ่มเหมือนกับไฟสุมอยู่ในอกก็ค่อยๆเย็นสงบลงได้แล้วพอวันอาทิตย์เขาก็พาแกไปรดน้ำมนต์แกก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ล่ะครับเมื่อปีพ.ศ. 2520ตอนนั้นคุณบุญทรงอายุ19ปีพอดี เรียนจบม.ศ.5แล้วก็ยังไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าพ่อแม่ขัดสนเงินทองรถสองแถวที่พ่อขับหาเงินเข้าบ้านก็ถูกโจรมันชิงเอาไปมันลวงพ่อไปที่เปลี่ยวแถวจังหวัดนครสวรรค์แล้วจับพ่อมัดกับต้นไม้แล้วก็เอารถไปมันเกือบจะฆ่าพ่อแต่ว่าพ่อยกมือไหว้ขอชีวิตบอกว่าลูกยังเล็ก3คนพ่อขับรถก็ไม่มีเงินเข้าบ้านแม่บอกว่าบุญทรงค่อยเรียนต่อภายหลังให้น้องๆได้เรียนกันก่อนวันหนึ่งญาติข้างยายมาหาที่บ้านคุยกับแม่อยู่นานก็อยากจะได้คุณบุญทรงไปอยู่ดูแลคนแก่คนหนึ่งแม่ก็ไม่ให้ไปเพราะว่าเป็นห่วงแต่ป้าก็อ้อนวอนแม่ก็เลยถามบุญทรงว่าอยากจะไปหรือเปล่าบุญทรงก็เห็นว่าอยู่บ้านก็ไม่มีรายได้อะไรก็บอกแม่ว่าไปก็ได้แม่บ้านของยายคนนั้นอยู่ที่จังหวัดชัยนาทแกชื่อยายแขบุญทรงก็ไปทำหน้าที่นั้นเห็นหน้ายายที่จะต้องดูแลก็ใจคอไม่ค่อยดีแถมบ้านก็เก่าเก่าทรงไทยมีกลิ่นเหม็นอับดินที่ใต้ถุนก็ชื้นๆต้นไม้เยอะมากเป็นบ้านกลางสวนครึมอึมครึมเชียวแสงแดดส่องลอดลงถึงพื้นดินยากแถมยังเป็นบ้านหลังใหญ่อีกด้วยและในบ้านมียายแก่คนนั้นอยู่คนเดียวเห็นแล้วนึกอยากกลับบ้านทันทีเลยแกนั่งผมขาวโพลนผอมก็ผอมมองคุณบุญทรงตาไม่กระพริบเลยสวมเสื้อคอกระเช้าเก่าๆนุ่งจงกระเบนผ้าสีดำแกมองแต่ไม่พูดนะคุณบุญทรงก็คิดทีแรกเลยว่าแกอาจจะแก่จนหลงสมองเสื่อมดูแล้วเหี่ยวย่นไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหน้าตาเนื้อที่ท้องแขนก็ห้อยย้อยอายุน่าจะถึง90อย่างน้อยๆก็80กว่าแล้วปากแกแบะฟันไม่มีริมฝีปากโคละเนี่ยแกพูดเสียงแหบๆฟังแล้วน่ากลัวบอกไม่ถูกไม่เหมือนเสียงคนแก่อื่นๆที่เคยได้ยินเมื่อป้าทองดีที่พาคุณบุญทรงมากลับไปแล้วคุณบุญทรงก็ได้กลิ่นเหม็นตลบไปหมดที่แรกก็นึกว่ากลิ่นหนูตายนะคุณบุญทรงก็ต้มข้าวต้มให้แกกินแกก็ไม่กินแกคงไม่หิวแต่ที่ไหนได้กลางคืนแกทำกินเองพอถามแกว่าเมื่อคืนทำอะไรกินหรือยายแกบอกเปล่าเออแปลกต้องหลงแน่ๆป้าทองดีก็ไม่ได้บอกอะไรมากฮะคงจะกลัวคุณบุญทรงไม่อยู่ตั้งแต่คุณบุญทรงมาอยู่นี่ยายนี่ไม่เคยมองด้วยความเมตตาเลยมองแต่ตาทื่อๆของแกแหละมีอยู่วันหนึ่งตอนค่ำๆแกนั่งอยู่ในห้องที่แกนอนจู่ๆแกก็พูดออกมาว่ากูบอกแล้วไม่ให้มาก็ยังมาอีกพูดกันไม่รู้เรื่องอียุพินไปนะไปเสียอย่ามายุ่งกับไอ้อ่วมมันไม่อย่างนั้นเจอดีแน่มึงก็รู้จักกูดีคนอย่างกูไม่ใช่คนอย่างมึงนะอย่ามาลองดีนะพอเช้าป้าทองดีมาที่บ้านพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจมาบอกยายแขบอกว่าลุงอ่วมนะหัวใจวายตายแล้วมีคนเห็นป้ายุพินมาหาลุงอ่วมที่ทำให้คุณบุญทรงแปลกใจมากก็คือป้ายุพินคนนั้นนะตายไปตั้ง5ปีแล้วก่อนตายผายผอมหมดเรี่ยวหมดแรงนอนจนตายอยู่ข้างโอ่งน้ำในครัวยายแขรู้ข่าวนี้แกไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าคุณบุญทรงเนี่ยนั่งไม่ติดแล้วเพราะเมื่อคืนจำได้ยายนะพูดถึงคนชื่อยุพินแล้วก็คนชื่ออ่วมด้วยคุณบุญทรงก็รีบเล่าให้ป้าทองดีฟังป้าก็พยักหน้าพูด 2-3 คำว่าแกก็พูดเพ้อไปตามภาษาของแกอย่าไปสนใจเลยคุณบุญทรงก็นอนระแวงว่ายายแขจะมาทำอะไรแกท่าทางแกเหมือนผีกลางคืนคุณบุญทรงก็หลับตื่นตลอดมุ้งที่นอนก็อยู่ใกล้ๆกับมุ้งของแกด้วยคุณบุญทรงมารู้ภายหลังว่ายายแขนี่อยู่ตัวคนเดียวมานานมากข้าวปลาอาหารนี่ป้าทองดีเป็นคนมาส่งให้เช้าเย็นแกไม่มีลูกเคยมีผัวแต่ผัวเลิกกันบ้านเนี้ยเป็นของแกเองแกเคยยกให้ป้าทองดีแต่ป้าทองดีไม่เอาแล้วก็ไม่เอาแกไปเลี้ยงที่บ้านเหตุก็เพราะผัวป้าทองดีเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นระเบียบจัดแล้วก็ไม่ชอบคนแก่กลางคืนเสียงพระสวดศพดังมาถึงบ้านยายแขก็นั่งพนมมือพักหนึ่งก็พูดพึมพำไอ้อ่วมกูช่วยมึงไม่ได้มึงไม่ต้องมาหากูไปที่ชอบที่ชอบเลยนะมึงทำมันเอาไว้มันก็มาเอามึงไปคุณบุญทรงนั่งอยู่ที่ระเบียงห่างจากยายหลายวาเสียงพูดของแกก็ทำให้คุณบุญทรงมองไปเห็นผู้ชายหัวล้านตัวใหญ่นั่งอยู่เบื้องหน้ายายแขสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งนิ่งเลย เขาขึ้นมาบนบ้านตอนไหนเอ๊ะทำไมไม่เห็นพอคุณบุญทรงจ้องจะมองให้ชัดร่างนั้นก็เลือนไปคุณบุญทรงยิ่งจ้องร่างนั้นก็ยิ่งเลือนรางจนกระทั่งจางหายไปหมดคุณบุญทรงตกใจมากเกือบจะกระโดดเรือนหนีรีบยกมือไหว้พระขอให้ท่านช่วยคุ้มครองแล้วก็ไม่ได้นอนเพราะยายแขนั่งพูดพึมพำคุยกับผีสางทั้งคืนพอสว่างคุณบุญทรงเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปบอกลาป้าทองดีไม่ไหวแล้วกลับบ้านแล้วภายหลังรู้ว่าลุงอ่วมนะฆ่าป้ายุพินเขาบอกว่าแกใช้สารหนูค่อยๆใส่ให้เมียกินจนป้ายุพินทนไม่ไหวก็เลยตายไปทิศเท็จจริงยังไงไม่รู้ได้ยินป้าทองดีเนี่ยเล่าให้แม่ฟังส่วนยายแขแกอายุยืนมากอยู่ต่อมาอีกเกือบ10ปีถึงได้ตายอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คุณศักดาเล่าให้ฟังคุณศักดาเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้แกฟังวันนั้นแกไปบ้านญาติกันที่จังหวัดสระบุรียายคนนี้แกชอบมานั่งคุยที่บ้านญาติอยู่เป็นประจำพอแกรู้ว่าคุณศักดาชอบฟังเรื่องแปลกๆแกก็เล่าเรื่องนี้แกว่าเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นในละแวกบ้านนั่นแหละมีลูก2คนผัวก็ทำนาเหมือนกันฐานะทางครอบครัวก็ถือว่าพอมีพอกินไม่เดือดร้อนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งไปทำนาเกิดล้มหัวฟาดคันนาดื้อๆเสียอย่างนั้นแหละทั้งที่ไม่ได้โดนใครทำอะไรมันฟาดมันทุบอะไรไม่มีใครทำร้ายคนมาเรียกปลุกให้ตื่นก็ฟื้นขึ้นมามองคนนั้นคนนี้งงถามว่าตัวเองเป็นอะไรอ้าวไอ้คนที่มาเรียกสิมันจะถามว่าแกเป็นอะไรกลับเป็นฝ่ายถูกถามซะเองก็งงสิถามกันไปถามกันมาจนได้รู้ตัวว่าที่ล้มลงไปหมดสตินะไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็วูบไปซะอย่างนั้นน่ะไม่ใช่หนเดียวนะเป็นหลายหนจนคนเขาพากันพูดว่าคงจะเป็นโรคล้มลงไปนอนอยู่บ่อยบ่อยก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เหนื่อยได้เพลียอ่อนแรงแต่อย่างใดยังทำงานขยันขันแข็งแล้วก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดที่ตรงไหนไปหาหมอก็ไม่มีโรคอะไรต่อมาก็มีร่างทรงคนหนึ่งบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจะเอาไปเป็นคนทรงให้ไปรับเป็นร่างทรงเสียไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ดีอาจจะวิกลจริตเป็นบ้าเป็นบอไปได้แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบไม่รับพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีต่างๆนานาไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่ยอมอายคนอื่นอายเขาเป็นตายยังไงก็ไม่ไปเป็นคนทรงทีนี้มันก็เป็นโน่นเป็นนี่บ่อยคือมักจะหมดสติบ้างเจ็บป่วยอ่อนแอจิตใจวุ่นกลัดกลุ้มสติชักไม่ค่อยดีเหม่อบ้างใจลอยพูดโดยไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่มีความสุขเลยหนักเข้าก็ทนไม่ไหวจำต้องรับเป็นคนทรงเป็นเรื่องน่าแปลกมากยายคนนั้นบอกว่าหลังจากที่รับเป็นคนทรงแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นอาการที่เป็นลมบ่อยๆหรืออะไรอย่างอื่นที่ทำให้อยู่ไม่มีความสุขนี่มันหายไปหมดเลยหลังจากเป็นคนทรงแล้วในปี2ปีเท่านั้นฐานะดีขึ้นมาเรื่อยๆทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดแล้วเกิดพลั้งพลาดยืนรอรถจะกลับบ้าน2แถวเก่าๆคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนเอาดื้อๆเลยท่ามกลางสายตาผู้คนที่ยืนรอรถพวกแม่ค้าบางคนขายลอตเตอรี่เห็นกันหมดมันเป็นเวลาเย็นและผู้คนกำลังจะกลับบ้านกันผู้หญิงคนทรงคนนั้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาไปโรงพยาบาลหมอก็สายหน้าเพราะว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายตายแล้วเรื่องที่น่ากลัวมากในเวลาต่อมาก็คือระหว่างที่ตั้งสวดศพอยู่ที่วัดนั้นผีคนทรงได้มายังงานศพของตัวเองคนที่เห็นก็คือเด็ก2คนเด็กชายทั้งคู่เลยเป็นลูกศิษย์วัดกินนอนอยู่กับพระที่วัดพวกเขาเห็นว่าตอนดึกๆขณะศพตั้งอยู่บนศาลาเปิดไฟเอาไว้สว่างเด็ก2คนนี้ก็นอนอยู่บนศาลาด้วยมีพวกผู้ชายอีกหลายคนกินเหล้าเล่นหมากรุกทำอะไรต่ออะไรกันอยู่แต่ยามดึกพวกนั้นก็หลับหมดเด็กคนหนึ่งสะดุ้งตื่นเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดเลยมายืนอยู่ที่ข้างๆโลงศพก็ปลุกอีกคนให้ตื่นมาดูก็เห็นว่าเป็นความจริงเห็นแต่ข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สังเกตเห็นกันว่าร่างนั้นยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่โดยไม่ได้ยกหลังมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่อย่างใดมีเสียงสะอื้นดังเบาๆพักใหญ่ๆร่างนั้นก็ขยับพอผู้หญิงนั้นเห็นหันมา เด็กสองคนแทบจะช็อกตายเพราะว่าเห็นหน้าถนัดแล้วถึงได้รู้ผู้หญิงนุ่งขาวนั่นก็คือคนที่ตายนอนอยู่ในโรงนั่นแหละเด็กๆรีบยกมือปิดหน้าด้วยความกลัวเสร็จแล้วก็เกิดทนไม่ไหวร้องเสียงหลงเลยบนกับเสียงร้องไห้เพราะขวัญหนีดีฟอร้องกันไม่เป็นภาษาคนทำให้พวกผู้ใหญ่ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็โมโหด้วยเด็กๆก็เล่าให้ฟังพอพวกผู้ใหญ่ได้ยินก็มองหน้ากันลุกหลักลุกหลักพักเดียวเท่านั้นศาลาเหลือแต่ศพไปกันหมดเลยไม่ว่าคอเหล้าวงไฮโลเซียนหมากรุกที่นอนนอนกันอยู่ไปเรียบเด็กวัดสองคนจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องเพ่นไปนอนมุนกุติคุณศักดาเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกดีก็เลยนำมาเล่าให้ฟังครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของพญาสัตบันครับท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอายุหลายสิบปีหรือว่าเป็นร้อยปีผ่านตามาบ้างไม้พวกนี้มีทั้งยางใหญ่สีมหาโพธิ์ไซอมตะมะขามเท่าแม้แต่ไม้เนื้ออ่อนอย่างมหาศักพญาสัตบันหรือว่าต้นตีนเป็ดครับไม้ใหญ่พวกนี้ผู้ที่เคารพนับถือในความยิ่งใหญ่อลังการจะสำแดงความนอบน้อมจะด้วยความเคารพต่อธรรมชาติหรือว่าจะเป็นด้วยความเชื่อที่ว่าต้นไม้นี้ล้วนแต่เป็นที่สิงสถิตของรุกขเทวดาหรืออาจจะมีวิญญาณเก่าแก่ใช้เป็นวิมานสถานทิพย์ที่อาศัยก็เลยไม่แปลกที่จะเห็นแพร3สีบ้าง7สีบ้างพวงมาลัยสีสันฉูดฉาดผูกแล้วก็แขวนอยู่รวมทั้งมีสารเล็กสารน้อยและเครื่องสังเวยเรียงรายแน่นขนาดไปทั่วบริเวณหากจะพูดถึงเรื่องของการเคารพธรรมชาติก็นับว่าเป็นสิ่งดีอย่างยิ่งที่มนุษย์ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อความยั่งยืนของต้นไม้เป็นโซ่ข้อหนึ่งในวงวัฏจักรการเกิดและเจริญอย่างไพบูลย์ของชีวภาพอันเกื้อกูลแก่สรรพชีวิตทั้งคนสัตว์แล้วก็พืชแต่หากจะพูดถึงความเชื่อแม้จะเป็นภาวะของจิตแต่ว่าผลจากความนอบน้อมถ่อมตนของมนุษย์ย่อมเป็นการให้เกียรติแก่สิ่งมีชีวิตร่วมโลกเช่นต้นไม้จะเชื่อเรื่องรุกขเทวดาหรือว่าพูดผีวิญญาณก็ล้วนเป็นผลดีอย่างที่เห็นชัดอย่างยิ่งก็คือต้นไม้ยังความชุ่มชื้นร่มเย็นแก่โลกต้นไม้เป็นแหล่งดึงดูดน้ำจากอากาศแล้วก็สะสมน้ำในดินอย่างที่คนสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์จะรู้ได้แต่ก็ได้ความเชื่อแบบเนี้ยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นทางอ้อมได้เช่นเดียวกันคุณประสานเคยเดินตามเพื่อนเข้าไปในป่าตอนที่เขาไปตีตราไม้ถึงได้รับรู้เรื่องต้นไม้มาประดับสมองอยู่บ้างอย่างต้นพญาสัตบันซึ่งทุกวันนี้มีผู้นิยมนำมาปลูกเป็นไม้จัดสวนสำหรับพื้นที่บริเวณกว้างเช่นสวนสาธารณะสนามกอล์ฟแนวถนนหลวงต้นไม้ตระกูลนี้เพื่อนบอกว่าภาษาพื้นบ้านเขาเรียกต้นตีนเป็ดเพราะว่าใบรูปยาวรีปลายมนยาวประมาณคืบหนึ่งแผ่จากศูนย์กลางที่ปลายก้านเหมือนกับตีนเป็ดมันเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วพุ่มดกใบหนาตั้งช่อขึ้นเหมือนกับฉัดซ้อนกันหน้าแรงจะออกดอกสีขาวแกมเขียวเป็นกระจุกบอกว่าเนื้อมันละเอียดขาวสวยเพื่อนก็ถามว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าชาวบ้านเข้าไปทำอะไรลองทายดูดิทำแท่งดินสอมั้งก็ทำได้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้ทำเครื่องครัวเครื่องเรือนกระจุมกระจิ๋มได้หลายอย่างแล้วแต่จะดัดแปลงแต่ที่นิยมมากก็คือเอาไปทำดอกไม้จันทร์เผาผีไงเพื่อนก็หัวเราะไม่รู้ว่าขำอะไรคุณประธานตอนเรียนมัธยมต้นเคยไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ในตัวเมืองพอฟังเพื่อนป่าไม้เล่าถึงคุณประโยชน์ของไม้ตีนเป็ดหรือว่าพญาสัตบันก็ทำให้แกนึกถึงเรื่องหนึ่งได้ตอนที่แกช่วยพ่อเพื่อนสายไม้สีขาวตัดเป็นท่อนยาวเกือบศอกถากเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงขนาดไม้หน้าสามแต่ว่าบางกว่าแกไม่รู้จักไม้ชนิดนั้นแกสายไปสายมาตามคำสั่งของพ่อเพื่อนที่ให้มาช่วยกันสายในเวลาว่างจากการเรียนก็ก้มหน้าก้มตาสายด้วยความเพลิดเพลินไม้ชนิดนั้นก็คือตีนเป็ดหรือว่าพญาสัตบันนั่นเองขี้กบสีขาวกว้างสัก2เซนติเมตรม้วนตัวเป็นวงออกมาจากหลังกบแล้วก็ม้วนแล้วม้วนเล่าหล่นลงไปกองที่พื้นสูงขึ้นมาเรื่อยจนต้องโกยใส่เข่งขี้กบเหล่านี้สวยแล้วก็มีเนื้อละเอียดเนียนมือหากจะให้เป็นสีขาวก็ไม่ต้องย้อมด้วยสีย้อมผ้าที่ย้อมก็มีเพียงสีชมพูบานเย็นกับสีส้มและดำ เวลาจะทำดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นงานของผู้หญิงเขาก็จะจับจีบให้เป็นกลีบแล้วก็เย็บด้วยเข็มกับได้แล้วก็จับดอกจันทร์เสียบเข้าไปในหีบไม้ไผ่เหมือนกับปิ้งปลาหรือว่าปิ้งไก่จะเป็นเพราะดอกไม้จันทร์นี้เกี่ยวข้องเรื่องของการตายหรือเกี่ยวกับผีสางยังไงไม่ทราบเหมือนกันเพื่อนของคุณประธานเล่าว่าตอนที่ย่าเขาจะตายนั้นก็เคยแสดงให้เห็นในขณะที่ลูกหลานกำลังสารวนอยู่กับการทำงานกันอยู่ย่าซึ่งป่วยแซวนอนมาหลายเดือนก็ลุกจากที่นอนใต้ถุนมาเดินปลอมาถึงที่พวกลูกหลานทำงานอยู่เสร็จแล้วแกก็ทำตัวเหมือนกับเด็กเกเรฉวยกระป๋องผสมสีดำที่เตรียมไว้ย้อมไอ้ขี้กบตีนเป็ดนี่เทราดลงไปในเข่งที่จับดอกเอาไว้แล้วดอกจันทั้งเข่งก็กลายเป็นสีดำไปหมดลูกหลานก็งงแต่ถึงยังไงก็ไม่มีใครตำหนิย่าต่างพากันดีใจที่เห็นย่าลุกขึ้นมาได้เหมือนไม่เคยเจ็บไข้มาก่อนพอย่าทำอย่างนั้นเสร็จก็กลับไปนอนเฉยในคืนเดียวกันนั้นพ่อตื่นขึ้นมาตอนดึกไฟใต้ถุนบ้านตรงที่เป็นโรงผลิตดอกไม้จันทร์เปิดสว่างริบหรี่พ่อเห็นร่างผอมบางของย่านั่งประนมมือมีดอกช่อดอกไม้จันทร์อยู่ในกระพุ่มมือพ่อก็เรียกย่าย่าก็หันมามองพ่อเล่าตอนหลังเมื่อเผาย่าเสร็จอีกหลายวันว่าใบหน้าเขียวคล้ำของย่าตอนที่ย่าหันมามองพ่อตอนนั้นพ่อตกใจแทบล้มเลยเพราะว่าบนใบหน้าของย่าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากพ่อมองอยู่นานจนกระทั่งใบหน้าที่ไร้เครื่องเคล้านั้นกลับมีใบหน้าเหมือนปกติย่านะพูดเสียงแผ่วเบาเมื่อเดินเข้ามาหาพ่อพ่อพยายามจะประคองแต่ย่าปัดมือพูดออกมาเบาๆอย่างเหนื่อยหอบ กูเอาสีดำขาวนะไอ้หนู พูดจบย่าก็เดินกลับไปล้มตัวลงนอนบนร้านไม้ที่แกนอนอยู่เป็นประจำแล้วเช้านั้นย่าก็ไม่ตื่นอีกเลยอีกเรื่องหนึ่งเพื่อนสนิทของพ่อแวะมาคุยกับพ่อราวๆสักสองทุ่มตอนนั้นพ่อยังไม่ได้กินข้าวกำลังง่วนอยู่กับงานเพื่อนของพ่อหิ้วเหล้าเถื่อนมาพันหนึ่งพันก็คือหนึ่งขวดขาวประมาณพันซีซีมาถึงก็คุยลงเล้งกับพ่ออย่างสนุกสนานด้วยเรื่องนี้เรื่องนั้นเสร็จแล้วก็ตวงเหล้ากินกับมะขามอ่อนจิ้มเกลือคนละกรึบสองกรึบจนเหล้าหมดขวดก็อ้อแอลาจากไปก่อนไปก็ยังพูดกับพ่อว่าไอ้ทำบุญไว้ไอ้เสี่ยวมึงทำดอกไม้จันทร์นี่ได้บุญดีมากเว้ยไปแล้วเว้ยตลอดเวลาที่พ่อนั่งกินเหล้ากับเพื่อนนะพ่อไม่ได้ปรีปากพูดออกมาว่าทำไมเหล้าถึงได้มีกลิ่นไหม้เหมือนกับเนื้อโดนไฟแล้วทำไมเนื้อตัวของเพื่อนรักถึงได้โปร่งใสมองทะลุได้เป็นบางครั้งพ่อยังนึกว่าเป็นเพราะเมาแล้วก็ไอ้หมาหูตั้งสองตัวที่มันจะต้องมาคลอเคลียพ่อถ้าตั้งวงกินเหล้านี่มันกลับยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆแล้วก็คำรามอยู่ในคอเมื่อมันจ้องมาทางที่พ่อกับเพื่อนนั่งกินเหล้ามันครางแล้วก็หลบตาหางจุกก้นเลยพอเพื่อนพ่อหันไปมองเย็นวันถัดมาลูกชายของเพื่อนพ่อคนที่มานั่งกินเหล้าวันก่อนก็มาส่งข่าวว่าพ่อเขาตายแล้วเพราะรถคว่ำที่ต่างจังหวัดได้3วันแล้ววันนี้ไปรับศพกลับมาแล้วถึงได้มาแจ้งให้พ่อทราบพ่อก็บอกว่าเพื่อนของพ่อน่ะตายไปเป็นวันๆแล้วกลับมานั่งกินเหล้าส่งท้ายได้อีกยังไงหรือจะมาขอแบ่งดอกไม้จันทร์ก็ไม่รู้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ